Christmas i Facebook się na ni. Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Tak zaczęliśmy przebojowo nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie i od razu witam w studiu gościa, Włodek Pawlik. Witam serdecznie, witam. No słuchaj, układając tę płytę, to chyba lepiej nie mogłeś wybrać takiego hita na początek. No świetnego kompozytora miałem, którego poprosiłem o to, żeby mi udostępnił utwory, jego pieśni w sumie, fantastyczne kawałki do tego, abym mógł je po prostu nagrać. Tak. I się zgodził. I się zgodził. To jest wyjątkowy rok. Rok jubileuszowy. Także muzyki Stanisława Moniuszki będzie sporo, ale wiesz, tak sobie zawsze myślę w takich sytuacjach, że muzycy to tak, to pamiętają o nich, ale tak dzięki takim płytom, no... Ci, którzy nie odwiedzają opery na przykład, to sobie przypomną o Moniuszce, co? Tak jest, no, chyba trochę. Bez wątpienia, tak. To ja też doceniam ten walor edukacyjny. Znaczy, w tyle głowy gdzieś mam, że to, ta płyta na pewno też przyczyni się do popularyzacji Stanisława Moniuszki w oryginale. Natomiast to nie była moja podstawowa, główna idea, tak, nagrania tej płyty. Ta płyta po prostu musiała powstać, bo przyszedł taki moment, że muzyka Stanisława Moniuszki, która już od dzieciństwa mi towarzyszy, ponieważ moja mama była wokalistką i ja jeszcze, będąc bardzo młodym, chłopcem, ale już pianistą, często jej akompaniowałem i akompaniowałem jej utwory, które są, znajdują się na tej płycie, chociażby Znaszli ten kraj, czy Gdyby rannym słonkiem. I to jest taki kod genetyczny, wręcz muzyczny, bardzo głęboko osadzony w mojej wrażliwości, w mojej estetyce. I to, że moja małżonka Jola, która też jest zresztą moim menadżerem, jest jednym z największych znawców muzyki Moniuszki w Polsce. Dlaczego? Ponieważ wydaje co mniej więcej raz w roku płyty z pieśniami Moniuszki. Wydała ich już 4 wolumeny. Niedawno się doktoryzowała właśnie w temacie Moniuszko, jego ballady wokalne. To też ta bliskość i ta pasja i pasja no, przybliżyła mi jeszcze bardziej ten fenomen pieśni romantycznej wielkiego Stanisława i w pewnym momencie powiedziałem tak, to chyba nadszedł już czas, aby się spotkać i coś z tego stworzyć właśnie już w takiej estetyce jazzowej. No i jest płyta. Płyta nagrana w trio. Ty na fortepianie, na kontrabasie Paweł Pańta, na perkusji najmłodszy w tym składzie Adam Zagórski, z którym pracowałeś już wcześniej. Tak, nasza pierwsza płyta to jest bodajże już prawie 3,5 roku temu wydana przez Radio Kraków. Płyta Mów spokojniej. Zagajewski Pawlik. To są moje kompozycje, utwory wokalne też można powiedzieć, napisane do poezji wielkiego polskiego poety, ale w konwencji właśnie jazzowej. I tam poprosiłem do koncertu premierowego w Radio Kraków w grudniu 2015 roku zespół Wizard Up Collective, który tworzył po prostu osnowę taką instrumentalną dla śpiewaków, ale też nie byle jakich, bo i Marek Bałata, i Natalia Wilk, i Łukasz Jemioła. I to był mój pierwszy, można powiedzieć, profesjonalny kontakt z tymi muzykami, również z Adamem Zagórskim. I od tego czasu występujemy z tym programem, ale również zdarza się, że występujemy razem, ale już w takiej konwencji właśnie mojego tria jazzowego. Ja pytając się o to, że o Moniuszce sobie przypominamy my, zwykli odbiorcy muzyki przy okazji takich rocznic, miałem na myśli też to, że czasami nawet jest tak, że my te piosenki znamy, nucimy, tylko nie za bardzo wiemy, kto je skomponował. No i to jest siła Moniuszki, to jest siła jego muzyki. Właśnie to jest to, że nie musimy doszukiwać się nawet tego źródła. Tak głęboko jest to osadzone w naszym... Gdzieś w nas, tak? W nas, tak. Zresztą Stefan Kisielewski powiedział bardzo pięknie właśnie o pieśniach Moniuszki, że to jest właśnie tego pieśni Stanisława Moniuszki, użył takiego słowa, po prostu są w naszym takim głównym krwiobiegu naszego narodu, Polaków, tak? I coś jest na rzeczy, my po prostu tak, ale to jest najpiękniejsza laurka, jaką można wystawić kompozytorowi, że się go nuci, nie zważając na to, a przy okazji potem się zastanawiamy nad tym, skąd co ja to było. Tak, właśnie. Tak, skąd tak, ja tak to znam? Tak, tak. Dobrze, to słuchamy drugiego utworu wybranego. No tu już zdecydowanie. Ci z Państwa, którzy chadzają do Teatru Wielkiego, do opery, no to rozpoznają od razu. ten zegar stary, czyli aria z Kołuby z opery Straszny Dwór. Moniuszko na nowej płycie Włodka Pawlika, który jest gościem Trójki. Nagrana płyta w trio z Pawłem Pańtą na kontrabasie i Adamem Zagórskim na perkusji. Jak państwo płytą słyszą, płyta nawet nie otwarta jedna w studiu. Jeszcze szeleści. Przepraszam. Szeleści nam ładnie. Tak, nowiutka, po prostu, tak. No, świeże bułeczki. Tak, tak. Właśnie, no, właśnie, niedawno, właśnie, właśnie. Dwa dni temu w sumie trzy. Się ukazała. Tak, mhm. Dostępna. Już jest. No, płyta ma bardzo ciekawą grafikę, muszę ci przyznać. Taką kolorową, radosną. No bardzo dziękuję. Tym bardziej po prostu no, trzeba tutaj złożyć hołd i podziękować wszystkim. Ja mogę podziękować na mojej graficzce, która po prostu doprowadziła do tego, że ta Sylwii Krzemianowskiej, wspaniałej artystce, która właśnie tę płytę i tę okładkę i te kolory, to wszystko wymyśliła i mogę jej tylko za to podziękować. Bo rzeczywiście robi wrażenie, po pierwsze robiło na mnie, czy ta droga właśnie pójścia w taką stronę pop artu, tak? Czyli, ale właśnie z tymi elementami polskimi, ale no i właśnie, i jest radosna, bo muzyka Stanisława Moniuszki jest muzyką tej Polski przemienionych kołodziejów trochę z przeszłości. To jest ta Polska z pana Tadeusza, Adama Mickiewicza. I to tak na to ja patrzę i tak to widzę i tak na pewno było. Ta muzyka jest o tym, Prząśniczka jest o tym po prostu. O pewnej Polsce, o dworkach szlacheckich, o tych kolorach, zapachach, polach, lasach. O tej cudownej po prostu wręcz takiej potrzebie w tamtych czasach, kiedy Polski nie było na mapach. Nie było na mapie. Mhm. I właściwie ten powiew tej melodii moniuszkowskiej z tymi pięknymi często słowami właśnie o przyrodzie, o polskich obyczajach, Prząśniczka, tak? Czyli po prostu, gdzie dzieweczki wiją i prządą i śpiewają piosneczki, tak? To jest to, co jest takie piękne, taka Arkadia właśnie. To jest też moje dzieciństwo i dlatego to wszystko jest kolorowe, bo tak chciałem, żeby ten mój koncept na tę płytę właśnie oddał w pełni również w serwerze graficznej postrzeganie i odczuwanie tego bezpośredniego impulsu i tej inspiracji, która we mnie drzemie bardzo głęboko, czyli muzykę Stanisława Moniuszki, a ona dla mnie związana z takimi pięknymi obrazami, właśnie radosnymi, ciepłymi, słonecznymi. To był też chyba, na pewno był, tak myślę, sposób na przetrwanie, prawda? Że jesteśmy razem, wspólnie. Posługujemy się polskim językiem. Tak, przecież tak. Te pieśni w tamtych czasach, one poza tym, że wchodzą nam w pamięć, naszym przodkom wchodziły i przekazywane bywały z pokolenia na pokolenie również mnie. Tak jak mówiłem, wspomniałem o tym, że akompaniowałem mojej mamie te pieśni ze śpiewnika domowego, to właśnie mają ten element właśnie zachowania tego właśnie pierwiastka tradycji, historii, ale też języka. I Stanisław Moniuszko był bardzo świadom tego. Tak samo zresztą jak Chopin. Ci dwaj kompozytorzy, oni działali mniej więcej w tym samym czasie. I trzeba przypomnieć, bo może sobie to warto czasami uświadomić, że o ile Chopin pisał mazurki, pisał polonezy, komponował, tak, które znamy, pisał ballady, które też są bezpośrednio inspirowane polskim folklorem, polską tradycją, polskim obyczajem, to jednak to są utwory instrumentalne na fortepian. Natomiast w przypadku Stanisława Moniuszki mamy do czynienia z pieśniami, czyli to, co wpada najbardziej nam w ucho, czyli piosenki, tak samo i dzisiaj, tak? Ten przekaz poezji i muzyki jest najbardziej uniwersalny i najbardziej wchodzi i zapada w pamięć nam wszystkim. Zawsze wnucimy sobie melodię, tak? Czyli muzykę kojarzymy z melodią i najczęściej również ze słowami. I z tej perspektywy, patrząc na twórczość Moniuszki, można powiedzieć, że to jest jakiś zupełnie niesamowity intelekt, abstrahując od jego geniuszu muzycznego, ponieważ te jego pieśni są absolutnie genialne. My do dzisiaj je znamy i pamiętamy, tak? One przetrwały próbę czasu, one są były 200 lat temu popularne i dzisiaj też nie mamy problemu z odczytaniem ich intencji i też nam się podobają. I to jest właśnie fenomen Stanisława Moniuszki. Koncert w niedzielę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak ci się gra takie koncerty radiowe tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Jeżeli chodzi o studio Agnieszki Osieckiej, to zawsze bardzo sobie cenię to miejsce. Bardzo lubię tę salę. Ona tworzy taki ciepły, naturalny klimat, a szczególnie do takiej muzyki właśnie, no w sumie kameralnej, tak, bo gramy w trio. Zawsze mam dobrą energię, będąc tutaj na scenie i myślę, że też nie będzie inaczej w niedzielę. Także to jest scena oswojona i bardzo mi przyjazna i w ogóle Trójka i Polskie Radio i czuję się troszeczkę jak u siebie w domu, oczywiście nie nadużywając tego domu, ale myśląc, że ze Stanisławem Moniuszką i z jego muzyką można po prostu tak trochę potraktować domowo ten koncert, tak, bo twórczość Stanisława Moniuszki to też śpiewniki domowe i wiele z tych, które będziemy interpretować również na koncercie, można odnaleźć właśnie w tych jego tomach, tych pięknych polskich XIX-wiecznych romantycznych pieśni. Władek Pawlik, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Bardzo ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję i zapraszam do słuchania koncertu właśnie w niedzielę. W niedzielę po 19:00 prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Muzyka z płyty Pawlik, Moniuszko, Polish Jazz. No to słuchamy. Jeszcze dwie wybraliśmy pieśni. Znaszli ten kraj. No i motyw z Kurantem na zakończenie naszego spotkania z Włodkiem Pawlikiem. Thank you. Tak się kończy płyta. Pawlik Moniuszko, Polish Jazz. Włodek Pawlik był gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Muzyka z tego albumu na żywo, prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę po 19:00. Włodek Pawlik na fortepianie, Paweł Pańta kontrabas, Adam Zagórski perkusja. Płytę serdecznie Państwu również i Mało Obiektywnie, rzecz jasna, polecam. Za chwilę kolejna rozmowa, dziś w Trójce. Muzyka z płyty Tria Kasi Pietrzko, Folkright Stories, przenosi nas do Bielska Białej, gdzie jest dyrektor festiwalu Bielska, a zatem jazzowa Lotos Jazz Festival, Jerzy Batycki. Halo, Jerzy? Witam serdecznie, kłaniam się. Witam cię bardzo serdecznie w Trójce ponownie. No właściwie w dniu otwarcia festiwalu, bo to już właściwie dziś, 2 marca, 21 Bielska Zadymka rusza. Tak, tak. No, to są ostatnie godziny przygotowań, ostatnie sprawdzanie poszczególnych elementów. No i zaczynamy. Zaczynamy 21. edycję naszego festiwalu. Zaczynamy od 16 dzisiaj, 2 marca w sobotę. No i pierwszy ważny koncert zaplanowany już na ten pierwszy dzień jest. Tak, no o 16:00 zaczynamy muzycznym Hyde Parkiem. Będziemy wspólnie muzykować z młodzieżą bielską, z bielskim środowiskiem muzycznym, ale wszyscy będziemy czekali na wielkie festiwalowe wydarzenie, otwarcie, dzień po swojej londyńskiej premierze. Branford Marsalis Quartet zaprezentuje swój najnowszy album właśnie naszej zadymkowej publiczności. 18:30, Klub Klimat. Tak, to premiera, no tak to wymyślone zostało bardzo ciekawie. Dzień premiery 1 marca, dzień premiery płyty, a 2 marca już mamy koncert Branforda Marsalisa. A potem będziemy oglądać zdjęcia po raz pierwszy na zadym. Amerykanie na zadymce to tytuł wystawy. Głównie, no w zasadzie, prawdę powiedziawszy, to przez nasz festiwal w ciągu ostatnich 20 lat przewinęła się, no tak można powiedzieć, cała czołówka światowego jazzu, no i czołówka amerykańskiego jazzu. I właśnie Amerykanom poświęciliśmy tę wystawę. 70 fotografii, 15 fotografików akredytowanych przy naszym festiwalu wysłało swoje zdjęcia, zgłoszenia. Wybraliśmy właśnie 70 zdjęć. I co fantastyczne, otóż każde z tych zdjęć jest takim, no, pobudzaczem wspomnień. Patrząc na te zdjęcia, no, same przywołują się obrazy i to te obrazy fizyczne, ale równocześnie wspomnienia muzyczne. Także bardzo serdecznie zapraszam. Wspaniała wystawa w galerii Sfera na parterze i wernisaż tej wystawy po koncercie Branforda Marsalisa. Ale to jest taka przerwa techniczna, ponieważ zaraz potem poprosimy wszystkich, jako że 2 marca to ostatnia sobota karnawału, więc nazwaliśmy ten wieczór ostatnia sobota karnawału, pierwsza sobota zadymki, a w zasadzie ostatni dzień karnawału, pierwszy dzień zadymki. I dalsza część wieczoru upłynie pod takimi już bardziej tanecznymi rytmami. Wystąpi zespół Free Fall and Melanie. No i na koniec wszystkich, mam nadzieję, rozgrzeje DJ Maestro, holenderski mistrz miksowania muzyki jazzowej. Bo Zadymka to jest taki festiwal, który otwiera się bardzo szeroko na nie tylko jazz, prawda? To już od lat tak się dzieje w Bielsku-Białej. Tak, no takie jest nasze zamierzenie. W ogóle chcemy jak najbardziej wtapiać się w nasze środowisko i równocześnie odpowiadać na potrzeby naszego lokalnego, no nie tylko lokalnego, bo mamy w tej chwili już gości z całej Polski i Europy. I takie jest zapotrzebowanie, żeby oprócz tych no, mainstreamowych projektów, oprócz awangardy, również przemycać takie bardziej lightowe oblicza muzyki improwizowanej i w ten sposób otwierać się na nową publiczność. Niedziela to będzie dzień otwarty festiwalu, czyli na wszystkie koncerty będzie wstęp wolny. To jest ważny dzień, bo to jest też dzień finału konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej. Tak żeśmy to wymyślili, żeby to był taki prezent i od miasta Bielska-Białej i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej i od nas organizatorów dla mieszkańców miasta i dla turystów, którzy w tym czasie przybywają do tego miasta. I zapraszamy na cykl imprez festiwalowych, na które wstęp jest wolny. To będzie koncert naszego perełka w zasadzie, nasza Big Band Zespołu Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, w pięknej sali koncertowej. I to tym dzień zaczynamy o godzinie 11, a potem od 16:30 przesłuchania finalistów naszego konkursu. Będzie ich 3. Przewodniczącym jury tradycyjnie Jan Ptaszyn-Wróblewski. O 20:30 koncert dla Bielszczan bardzo ważny, bo Piotr Schmidt Quartet przedstawi projekt Tribute to Tomasz Stańko, a Tomasz Stańko z Bielskiem był związany no, od 20 lat co najmniej, jak nie więcej. Występował na 2 pierwszych edycjach Zadymki, później był dyrektorem artystycznym Jesieni Jazzowej w Bielsku-Białej, także z naszym miastem jest bardzo związany, już pośmiertnie otrzymał tytuł honorowego obywatela naszego miasta, stąd też ukłon w stronę naszej publiczności, no i mistrza wielkiego, mistrza naszego polskiego jazzu. No i na koniec o 22:30 w klubie Metrum koncert Kasi Pieczko. Kasia Pieczko Trio, nasza niezwykle utalentowana pianistka, kompozytorka, bielszczanka i równocześnie laureatka tegorocznej edycji IKARA Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Bielska-Białej. No i także laureatka naszego trójkowego Mateusza. Oczywiście. W poniedziałek znów będziemy oglądali zdjęcia. Kolejna wyjątkowa wystawa fotografii na Zadymce. No ona jest, no ja cały czas ją jeszcze oglądam i cały czas w wolnej chwili uciekam do naszego Jazz Cafe Zadymka, do takiego fajnego nowego miejsca w Galerii Sfera, do którego też serdecznie zapraszam. Tam jest eksponowana ta wystawa. Wystawa niezwykła z racji tego, że no niezwykłym jest autor. Wojciech Plewiński to wybitny fotografik związany ze środowiskiem krakowskim, z przekroczeniem krojem. To on lansował w pewnym momencie gwiazdy, polskie gwiazdy. To właśnie on wybierał dziewczyny, które później fotografował i one ukazywały się na okładkach przekroju. I bardzo często była to no, taka otwarte drzwi do kariery. Ktoś, kto znalazł się na okładce przekroju, bardzo często potem robił karierę w showbiznesie. To Wojtek Plewiński, który z ramienia przekroju znalazł się w 59 roku w miejscu szalonym, w szalonym towarzystwie na Kalatówkach. Kalatówki 59, pierwszy legendarny festiwal jazzowy z udziałem no, całej plejady gwiazd, z Romanem Polańskim na czele, z Krzysztofem Komedą, z Janem Ptaszynem Wróblewskim. No, mnóstwo znakomitości brało udział w tych Kalatówkach. Można zobaczyć zdjęcia właśnie z 59 roku, kiedy na przykład Roman Polański tańczy na stole w stołówce Kalatówek. Także bardzo polecam tę wystawę. No i poniedziałek to jest tradycyjnie u nas Dzień Polski i w poniedziałek zapraszamy na galę polskiego jazzu do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, gdzie gospodarzami będzie rodzina Miśkiewiczów, czyli Henryk i Dorota. Michał również będzie brał udział w tym koncercie, a gośćmi będą Jan Ptaszyn-Wróblewski, Marek Napiórkowski i Marcin Wasilewski. Dobrze, to jesteśmy gdzieś tam w programie Zadymki już mniej więcej, no nawet jeszcze nie doszliśmy do połowy. Bardzo jest bogaty tegoroczny program Zadymki. Będziemy go omawiać jeszcze, Jerzy, jeśli pozwolisz, za moment, a teraz posłuchamy muzyki. Muzyki, która od kilkudziesięciu lat nam towarzyszy, ale w tym roku zabrzmi na Zadymce wyjątkowo na zakończenie festiwalu w sali katowickiego NOSPR-u, czyli i jeszcze teraz z oryginalnego albumu nagranego przez artystów Pat Metheny, Charlie Hayden, Beyond the Misery Sky. Thank you. Metheny. Charlie Hayden, Cinema Paradiso. Muzyka z płyty Beyond the Misery Sky zabrzmi na zakończenie 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej. To będzie 10 marca, sala katowickiego Nospru. Trio Pata Metheny i pod dyrekcją Aleksandra Humali, Orkiestra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Wszystko się zgadza, Jerzy? Wszystko się zgadza, poza jednym uzupełnieniem. Otóż będzie to światowa premiera tego projektu, poszerzonego jeszcze o dodatkowe utwory w wersji symfonicznej. Jerzy Batycki, dyrektor Bielskiej Zadymki Jazzowej, z którą od lat jest zaprzyjaźniony program Trzeci Polskiego Radia, jest gościem audycji Mało Obiektywnie, gościem Trójki. Rozmawiamy w dniu otwarcia tegorocznej edycji festiwalu. Zatrzymaliśmy się na czwartym, czyli na Dniu Polskim, no ale potem po raz pierwszy nie pojedziemy, to znaczy potem pojedziemy w górę, ale po raz pierwszy pojedziemy w dół na Zadymce. Opowiedz coś więcej o tym wyjątkowym wydarzeniu. To wyjątkowe wydarzenie, ja jestem bardzo podekscytowany, ponieważ to wydarzenie ciągle jeszcze się tworzy. Przez cały poniedziałek będą się odbywały próby w studio koncertowym i studio nagrań zarazem Radia Katowice. I we wtorek wielka, znowu światowa premiera projektu specjalnie zamówionego przez nas, bo będzie to Urbanator Śląski. Michał Urbaniak podjął się takiego zadania. Otóż postanowił zinterpretować na jazzowo tradycyjną muzykę śląską. Pomaga mu w tym Grzegorz Płonka, to taki śląski zbieracz muzyk, wokalista, ale równocześnie kolekcjoner tej muzyki, znawca Śląska, kultury śląskiej. I właśnie z połączenia tych dwóch, z jednej strony tradycji śląskiej, a z drugiej strony tego podejścia takiego nowoczesnego fusion, mieszania rapu i różnych stylistyk jazzowych i muzycznych przez Michała Urbaniaka, powstanie zupełnie nowa jakość i będzie ona zaprezentowana po raz pierwszy w zupełnie nowym, zadymkowym miejscu, mianowicie 320 metrów pod ziemią w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu. No właśnie. Potem w sobotę będziemy jechać w góry, ale do tego jeszcze przejdziemy, bo w kalendarzu po wtorku jest środa. No właściwie każdy dzień jest wyjątkowy w tym roku na Zadymce. Po raz pierwszy na Zadymce funkcja rezydenta, artysty rezydenta się pojawia i zaczynamy tę środę o 11:00 konferencją prasową. Już informacja, sprostowanie. Ta konferencja prasowa ze względu na między innymi na dziennikarzy, którzy chcą przyjechać do nas z Warszawy, została przełożona na godzinę 12:00, ponieważ ekspres z Warszawy przyjeżdża kilka minut po 11:00, tak żeby mogli zdążyć do Bielskiego Ratusza. O 12:00 konferencja prasowa z udziałem Pata Metheny, na której odbierze takie symboliczne klucze do muzycznych bram miasta Bielska-Białej i od tego dnia, od tego momentu będzie taką twarzą festiwalu, główną postacią Lotos Jazz Festival 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej. I w ten sam dzień spotka się z gitarzystami. Zapraszamy, z całej Polski przyjadą do nas adepci, gitarzyści, którzy wysyłali do nas zgłoszenia swoje. To był taki konkurs na interpretację utworów z repertuaru Pata Metheny. takich zgłoszeń do nas dotarło 34. Wybraliśmy sześciu gitarzystów, którzy będą mieli szansę, okazję spotkać się oko w oko z mistrzem i będą brali udział ten czynny w warsztatach mistrzowskich, warsztatach gitarowych, a na widowni będzie około 300 fanów mistrza, więc no, zanosi się na wspaniałe, niepowtarzalne spotkanie. A w ten dzień ułożyliśmy tak, chyba taki z założenia etno, ale etno przefiltrowane właśnie przez muzykę jazzową, bo taki jest projekt Kaczmarczyka, a w zasadzie Paderewskiego Tatra. No i mocno osadzona w tej muzyce etnicznej jest gwiazda wieczoru Regina Carter, która wystąpi ze słowackim trio AMC we wzbogaconym jeszcze składzie Unit. Także wielki koncert, myślę, i zderzenie polskiego pianisty, wybitnego, młodego pokolenia, no i klasycznej już skrzypaczki, uważanej za najlepszą skrzypaczkę jazzową świata, Reginy Carter. No i czwartek. Czwartek z Wojtkiem Mazolewskim, którego płyta Polka, no, laury zewsząd właściwie pochwały płyną dla tej płyty. Magazyn Downbeat uznał ją za jedną z pięciu najważniejszych jazzowych płyt 2018 roku na świecie. No i Polkę Wojtek nam zagra na Zadymce w tym roku. Kiedy podjęliśmy rozmowy o jego obecności na Zadymce, to był wrzesień. Jeszcze nie znaliśmy wyników tego plebiscytu, tego rankingu Downbeatu, ale już wtedy płyta uzyskała 5 gwiazdek i znakomitą recenzję w tym czasopiśmie. Ja miałem taki pomysł od samego początku, żeby zaprosić Wojtka do współpracy, żeby zrobił coś specjalnie dla nas, bo taką ambicje mamy od tej 21 edycji, żeby zamawiać projekty specjalne, które będzie można usłyszeć nie tylko wyłącznie, ale po raz pierwszy u nas na Bielskiej Zadymce Jazzowej. I zaproponowałem mu, żeby zrobił projekt na Szyndzielnie również i żeby to był taki muzyczny trójstyk Polska, Czechy, Słowacja z racji naszego położenia. Bielsko-Biała właśnie w takim regionie się znajduje. No i zaczęliśmy rozmawiać i on mówi, dobra, ale słuchaj, Polka, ja jeszcze nie byłem u ciebie z tym projektem. Ja mówię, świetnie, to będą 2 koncerty i tak się trochę śmialiśmy, że będzie 2 rezydentów na Zadymce. Otóż Pat Metheny to rezydent zagraniczny, a Wojtek z racji tego, że będzie grał 2 koncerty i też spędzi z zespołem swoim kilka dni na Zadymce, będzie tym polskim rezydentem.